związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 9 dzień kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Już nie tylko lekarz będzie kwalifikował do szczepienia, ale też pielęgniarka czy farmaceuta. Wkrótce rozporządzenie ministra zdrowia. Polska zaniepokojona działaniami Rosji na wschodzie Ukrainy. Przy granicy przybywa rosyjskich wojsk. Prestiżowa francuska uczelnia kształcąca polityków idzie do likwidacji. Zastąpi ją nowa szkoła. Program szczepień przyspiesza, deklarują przedstawiciele rządu. Jak poinformował szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, jeszcze dziś zostanie opublikowane rozporządzenie poszerzające dostęp do szczepień. Kwalifikować do nich będą mogli już nie tylko lekarze, ale też farmaceuci, pielęgniarki czy fizjoterapeuci. Konferencji przedstawicieli rządu przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. A wspomniane przez Ciebie rozporządzenie powinno zostać opublikowane w ciągu kilku godzin. Dzięki zmianom w przepisach do szczepienia kwalifikować będą, tak jak mówiliśmy, lekarze, ale także przedstawiciele innych zawodów medycznych. W sumie w rozporządzeniu wymienia się 10 takich zawodów. Zmiany obejmą także sposób wypełniania kwestionariusza dla danego pacjenta. Od teraz taki dokument będzie wypełniał sam pacjent online. Jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości wobec jego przyszłego szczepienia, to dopiero wtedy będzie kierowany na konsultację ze specjalistą. Na razie rząd nie zmieni natomiast przepisu, który określa tego, kogo można zaszczepić, jeśli dany pacjent nie zgłosi się na zabieg w wyznaczonym terminie. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji na szczepienie można zaprosić osobę, która jest następna w kolejności, ale już posiada e-skierowanie. Chodzi o to, żeby szczepionki nie marnowały się, ale żeby jednak zachować coś w rodzaju kolejności w grupach osób uprawnionych do zaszczepienia. Z informacji przekazanych na konferencji wynika także, że od poniedziałku 12 kwietnia ruszą zapisy kolejnego rocznika osób urodzonych w roku 68, a kolejnego dnia będzie dołączany każdy kolejny rocznik. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 7 milionów. Jedną dawką zaszczepiono prawie 5 milionów osób, drugą ponad 2 miliony Polaków. Według planów w kwietniu dotrze do nas 7 milionów szczepionek, z czego potwierdzonych jest 5,5 miliona dawek. W maju będzie jeszcze więcej, bo 9 milionów szczepionek. Spada liczba pacjentów na oddziałach covidowych. Od wczoraj zmalała o ponad 300. To dobra wiadomość, mówił w publicznej telewizji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powoli, ale będziemy chyba już schodzić z tego szczytu, aczkolwiek wszystko jak zawsze zależy od nas. Jeżeli już uwierzymy w tą wiosnę i że możemy spotykać się ze znajomymi, być już tak bardzo otwarci, to niestety ta fala może powrócić. W ciągu ostatniej doby potwierdzono blisko 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 954 osoby. Najnowsze dane poznamy w ciągu kilkudziesięciu minut. O sytuacji zdrowotnej i pandemicznej prezydent porozmawia z ministrami. Zwołał na 11 Radę Gabinetową. Polska zaniepokojona ruchami Rosji na granicy z Ukrainą, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Rosjanie eskalują sytuację na wschodzie Ukrainy, zwiększają tam liczbę żołnierzy. Według wiceministra Jabłońskiego Rosja pod rządami Władimira Putina jest zdolna do działań niebezpiecznych. Taką mamy geografię Europy, że państwa najbliżej położone Rosji, która jest państwem rządzonym dziś przez władzę, gotową absolutnie na każdy krok, zawsze są narażone na agresję z jego strony. Czy to w formie ataku konwencjonalnego, czy w formie różnych działań hybrydowych, z którymi mieliśmy już do czynienia, nie tylko zresztą przecież na Ukrainie, ale też w państwach NATO i w państwach Unii Europejskiej. Paweł Jabłoński podkreślił, że działania Rosji powinny spotkać się z reakcją Stanów Zjednoczonych, NATO i Unii Europejskiej. Od ponad pół wieku kształciła francuskich polityków i wysokich urzędników. Rząd w Paryżu likwiduje prestiżową uczelnię, Krajową Szkołę Administracji. Zostanie zastąpiona nową, bardziej otwartą dla osób z niższych klas społecznych. Likwidacji szkoły domagali się uczestnicy protestów żółtych kamizelek, którzy twierdzili, że uczelnia kształci elity oderwane od rzeczywistości. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że ENA zostanie zlikwidowana i zastąpiona Instytutem Służby Publicznej. Pałac Elizejski zapewnił, że nowa uczelnia będzie bardziej nowoczesna i otwarta dla Francuzów niezależnie od ich pochodzenia. Likwidacja ENA była jednym z postulatów uczestników protestów żółtych kamizelek, którzy w 2018 i w 2019 roku demonstrowali w całym kraju. Prezydent Francji przyznał wówczas, że ENA sprzyja tzw. reprodukcji społecznej elit. Od wielu lat francuskie władze mówią o potrzebie zreformowania

Powiedzą państwo, że trochę nieaktualny? No posłuchajmy. Dzień dobry panom, z okazji nowego poniedziałku życzę wszystkim wszelkiej pomyślności w nadchodzącym tygodniu. Abrakadabra, pstryk. Zacząłem tajemniczo, ponieważ dziś zajmiemy się horoskopem na rok 1976. Od razu chciałbym zastrzec, że nie mam zamiaru żartować z astrologii, jako że nie poważę się drwić z rzeczy mi nieznanych. Każdym z nas, podejrzewam, drzemie tęsknota za czymś tajemniczym, nieokreślonym, niewymiernym, za czymś, czego nie można obliczyć, zważyć, ale czasem można obłaskawić, aby wpłynęło pozytywnie na nasze losy. Zresztą ludzie, którzy interesują się astrologią poważnie, mogliby przytoczyć szereg argumentów popierających pogląd, że astrologia, czasem nawet uważana za najstarszą z nauk, nie jest taka zupełnie naiwna i że nie powinno się jej lekceważyć. Ale pozwolę sobie zająć się dziś astrologią, która zeszła pod strzechy. Astrologią stosowaną, którą częstuje nas prasa codzienna i tygodniowa. Spośród wielu horoskopów wybrałem jeden. Wydaje mi się typowy, zamieszczony w jednym ze styczniowych numerów tygodnika Kulisy. Tekst jest niepodpisany, ale wiele wskazuje na to, że jest tłumaczeniem z języka obcego, o czym może świadczyć choćby ten cytat z horoskopu dla strzelca. W pracy oprzyj się na całym zespole, ale masz chyba dwóch sojuszników, na których możesz się oprzeć. Gdyby to zdanie wyszło spod pióra autora rodzimego, to mam nadzieję jaśniej byłoby wyłożone, o co właściwie chodzi, bo w tej chwili to ja raczej nie rozumiem. Oprzyj się na całym zespole, ale masz chyba dwóch sojuszników, na których możesz się oprzeć. Powinno być chyba oprzyj się na całym zespole, choć masz tylko dwóch sojuszników, na których możesz zawsze polegać. To zresztą drobiazg, kwestia może niestarannego tłumaczenia. Chodzi mi o wyłożenie państwu mojego ogólnego poglądu na horoskopy. Posłużę się przykładem z kulis. Oczywiście przeczytam państwu najpierw mój horoskop. Rak jestem, urodzony między 22 czerwca a 22 lipca. Horoskop mówi mi, co następuje. Połowa twego powodzenia w tym roku zależy nie od okoliczności zewnętrznych, ale od tego, czy ugruntujesz w sobie przekonanie, że będzie to dla ciebie rok pomyślny. Oczywiście, od lat powtarzam to samo. To dotyczy nie tylko roku, ale całego życia i nie tylko raków, ale wszystkich strzelców, skorpionów, panien i innych. Proszę teraz zwrócić uwagę, jak wspaniale asekuruje się autor horoskopu, zwalając odpowiedzialność na mnie. Gdyby rok 76 okazał się dla mnie nie tylko niepomyślny, ale wręcz tragiczny i gdybym zgłosił się do autora z pretensjami w styczniu przyszłego roku, to autor spokojnie mógłby mnie odesłać do tekstu i podkreślić dobitnie, że wszystko jest w porządku, bo on przecież uprzedzał, a moje nieszczęścia spowodowane zostały tym, że nie dość dokładnie ugruntowałem w sobie przekonanie o pomyślności roku. Bo przecież musimy sobie zdać sprawę z tego, że autora horoskopu cenimy nie za styl, dowcip, zwięzłość, a wyłącznie za to, że trafnie przepowiedział. Wszystko inne się nie liczy. Rozliczamy go tylko z celności przepowiedni. On doskonale o tym wie, więc waży każde słowo, każde zdanie i pisze je tak, aby możliwość nietrafnej przepowiedni wyeliminować prawie całkowicie. Robi to zresztą bardzo dobrze, tak więc pochopnym byłby wniosek, jakoby horoskopy wysysało się z palca łatwo, taśmowo i bez wysiłku. Drugie zdanie w horoskopie dla raka. Na twoim horyzoncie w pierwszym kwartale ważne zmiany, możliwość operatywnego działania, ale i pewne burze w sprawach uczuciowych. Pozornie nie miałem przed chwilą racji, bo oto pada tutaj przepowiednia szalenie konkretna, z datami, bo w pierwszym kwartale, a więc między 1 stycznia a 31 marca. Prowadzimy dalej spór z wyimaginowanym autorem i mówimy mu: panie kochany, w pierwszym kwartale byłem wyjątkowo nieoperatywny. Leżałem do góry brzuchem. Mój pierwszy kwartał zupełnie się z pańską przepowiednią nie zgadza. A on na to: a czy ja napisałem, że pan będzie operatywny? Napisałem możliwość operatywnego działania. Pan, panie Fe, nie wykorzystał możliwości, a możliwości były na pewno. Więc już mu nie wypominamy, że nie miał racji pisząc o pewnych burzach w sprawach uczuciowych, bo słowo pewne skutecznie rozciąga pojęcie burzy uczuciowej na każdą najdrobniejszą sprzeczkę, a któż ich nie ma co najmniej raz na tydzień. Jedziemy dalej. Zastanów się, zanim będziesz chciał zerwać starą przyjaźń lub związek. Święte słowa. Porada może nie bardzo wymyślna, ale bardzo słuszna. Z jakimkolwiek przepowiadaniem nie ma oczywiście nic wspólnego, ale nie można przecież jasno widzieć w każdym zdaniu. Moment odpoczynku dla jasnowidza możemy wybaczyć. Dalej. W drugim kwartale okazja do stabilizacji i szansa błyśnięcia niezwykłymi osiągnięciami. Znów konkretna data i znów sprytny wybieg. Okazja stabilizacji i szansa błyśnięcia. Nie ustabilizowałem się, nie błysnąłem, moja wina, okazja była. Szansę miałem, nie udowodnię przecież, że nie. Następne zdanie, czytam nie opuszczając żadnego. Pewne twoje rozterki lub wątpliwości wewnętrzne podziałają na ciebie twórczo. To się sprawdzi na pewno. Każdy ma wątpliwości i rozterki i kiedy z nimi walczy, to jest twórczy. Tę pozorną przepowiednię traktujemy również jako odpoczynek autora i jedziemy dalej. Ważne decyzje dotyczące domu lub małżeństwa najlepiej rozstrzygnąć w trzecim kwartale. Brawo dla autora. Zdanie to ma wszelkie pozory dokładnego przewidywania. Dopiero gdy się zastanowimy głębiej, dojdziemy do wniosku, że tu znów autor jest całkowicie kryty. Bo tak, miałem problem i rozstrzygnąłem go w drugim kwartale. Okazało się, że rozstrzygnąłem głupio. Autor ma rację. Ale przypuśćmy, że rozstrzygnąłem zgodnie z przepowiednią w trzecim kwartale. I znów przypuśćmy, że też głupio. Nie mogę mieć pretensji, bo autor zawsze może powiedzieć, rozstrzygnął pan w trzecim, wynikły z tego grube kłopoty, owszem, ale czy pan ma pojęcie, jakie koszmarne kłopoty miałby pan rozstrzygając problem nie w trzecim kwartale, tylko w którymś z trzech pozostałych? I tak się panu upiekło. W lecie podróże przyniosą ci nową znajomość. Przeskakujemy teraz na inne horoskopy. Bliźnięta. Lato pełne wrażeń. Waga. Lato da ci nie tylko okazję odprężenia, ale i pożyteczne kontakty z wieloma nowymi ludźmi i możliwości nowe związane z podróżą. Koziorożec. Lato przyniesie odprężenie. Ryby. Liczne wyjazdy, a więc i spotkania z ludźmi, flirty w ciągu lata. Państwo już na pewno dawno chwycili zasadę. Autor nie ryzykuje tu nic a nic. Przepowiada na lato dokładnie to, co przeżywa rokrocznie 99% jego czytelników. Jednym słowem, możemy przyjąć, że choćby nie wiem co, to nie będziemy mogli w styczniu przyszłego roku odmówić autorowi nieomylności. Horoskop się sprawdzi. Zaś już dziś nie można autorowi odmówić słuszności w innych momentach, które określiliśmy jako przerwy w jasnowidzeniu. Z horoskopu byka. W pracy wobec kolegów i podwładnych naucz się rozwiązywać każdy problem z kilku stron, inaczej możesz mieć trudności w kontaktach z ludźmi. W domu możesz mieć wiele satysfakcji, doprowadzając wszystko do takiego poziomu, jaki chciałbyś mieć. Tak jest. Święte słowa. Trudno napisać coś słuszniejszego. I teraz, co z tego wszystkiego wynika? Wynika, że każdy słuchacz od dziś, poznawszy metodę pisania horoskopów, może zacząć pisać horoskopy dla siebie i znajomych i że wszystkie jego przepowiednie się sprawdzą. Ale ja tego Państwu nie doradzam. Doradzam natomiast czytanie horoskopów i po dokładnym zapomnieniu o naszych dzisiejszych rozważaniach doradzam Państwu głęboką wiarę, że horoskopy się sprawdzą. Niektóre redakcje opatrują publikowane horoskopy filuterną uwagą, traktujmy to jako zabawę. Otóż nic podobnego. Nie traktujmy tego zabawowo, traktujmy ze śmiertelną powagą. Uwierzmy, że w pierwszym kwartale mamy szansę i wykorzystujmy je. Podnośmy poziom domu, a w lecie spodziewajmy się przyjemności. Ja w mój przytoczony przed chwilą horoskop uwierzyłem głęboko i jestem przekonany, że jeśli nie on, to właśnie ta pewność da zupełnie niezły efekt. Czego i Państwu życzę. Do usłyszenia. Ty masz nos duży, ja trochę wtedy, ty w towarzystwie cała rozkwitasz. Ja głównie siedzę wtedy przy płytach. Ty na komediach rżysz histerycznie, zwłaszcza gdy ponoć są romantyczne. I z nudu łamiesz te swoje tipsy, kiedy cię biorę na science fiction. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Dla mnie Leningrad to jest muzyka. Ty ograniczasz się do Rubika. Życiową mądrość, wiedzę o świecie czerpiesz jedynie z pracy kobiecej. Moi koledzy wszyscy cię drażnią, jakby chorobę przeszli zakaźną. Do koleżanek twój strach podejść, nie dość, że brzydkie, to już nie młode. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Zupełnie się na futbolu, kochasz się tylko po alkoholu. Ciągle się mądrzysz na każdy temat, zawsze wiesz lepiej, choć racji nie masz. Mnie gna przygoda, Grecja, Bułgaria, ty wolisz włóczyć się po solariach. Co już odwiedzać to nowe sklepy i się ode mnie nie chcesz odczepić. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Przestań, kochanie, ciągle mi grozić, że życie sobie ze mną ułożysz. Energetyczni niczym czarna zbożowa, poparzeni kawą, życie ułożyć. Podobno jeśli mężczyzna nie zdąży się ożenić, zanim wyłysieje, to już się nie ożeni. Jako że 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny, pragnę zaprezentować teraz Państwu swego rodzaju instrukcję, jak się nie zachowywać w obliczu rachmistrza. Rozmowy brunetki z blondynką autorstwa Jerzego Skoczylasa. Cześć, Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale ja już jestem, bo skoro nalegasz... No to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu... Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć, Mariolka. Cześć, Jolka. A coś ty taka zdyszana? Gonił cię ktoś? Spisali mnie. A mówiłam, pamiętasz? Ostrzegałam, żebyś nie jeździła tramwajami na gapę. Ale do ciebie można mówić. Ty i tak zawsze wiesz swoje. Mnie nie spisali w tramwaju, mnie spisali w domu. W domu? A? Zwariowałaś? Wpuściłaś kanarów do mieszkania? Ale mnie nie spisali kontrolerzy biletów. Mnie spisał rachmistrz spisowy. No to mów od razu, że chodzi o spis powszechny. Chciałam powiedzieć, ale ty mnie nie dopuściłaś do słowa. No już dobrze, nie marudź. No i co z tym spisem? Lata przełomu XX i XXI wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła jako okres przeprowadzenia Światowego Spisu Ludności. W spisie tym nie może zabraknąć Polski. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 będą fotografią rozwoju ludnościowego, stanu warunków życia, poziomu edukacji i aktywności zawodowej i... Jolka, rany boskie, co ci się stało? Nic mi się nie stało. To jest tekst z pierwszej strony broszury spisowej. I ty się nauczyłaś tego na pamięć? No, i nie tylko pierwszej strony, jeszcze drugiej i połowę trzeciej. Ale po co? Bo myślałam, że trzeba. Boże, jaka ty jesteś durna, normalnie ręce opadają. Żebyś ty taką pamięć miała do języków. Mam, ale nie do obcych. Nauczyć się broszury spisowej na pamięć, no co za pomysł! Zły? Jak ten rachmistrz spisowy odwiedził mnie za pierwszym razem, to powiedział, żebym się do tego spisu dobrze przygotowała. No i co? I ja się przygotowałam. Nauczyłam się broszury, poszłam do kosmetyczki, obcięłam włosy, kupiłam coś do picia, napełniłam lodówkę. Po co? Żeby się przygotować, jak ten rachmistrz przyjdzie. Boże, kochany! Oddałam kurtkę do pralni, wybiłam muchy. A po cholerę! Żeby się przygotować, jak ten rachmistrz przyjdzie. A, aha, i kupiłam jeszcze kapitalny komplet czarnej bielizny. Mówię ci, cudo! Ale po co? Żeby, jak ten rachmistrz przyjdzie... Wiesz co, Jolka, że jak tak cię słucham, to się zastanawiam, czy ty naprawdę taka jesteś, czy ty się może wygłupiasz? Cóż ty, Mariolka, ja się wcale nie wygłupiam. No, tak przypuszczałam. No i co, w końcu przyszedł ten rachmistrz? Pewnie, przyszedł wczoraj. Przecież mówiłam, że mnie spisali. A faktycznie, mówiłaś. Najpierw mnie wypytywał. O co? A takie tam nazwisko, imię, wiek, PESEL, NIP, płeć. A nie zauważył, że jesteś kobietą? Zauważył, ale chciał się upewnić. No mam nadzieję, że zachowałaś się jak dama. Pewnie, bo chłopak, powiadam ci, całkiem, a potem zapytał, czy mam krowę. Krowę? Tak zapytał, to ja zrobiłam mu. Mu, mu? Mu, tak dla jaj, zwłaszcza, że atmosfera była już na luzie, bo kończyliśmy pierwszą butelkę wina. Piliście wino? Okazało się, że oboje bardzo lubimy ten sam gatunek. Zresztą on też przyniósł flaszkę. Potem mnie zważył, zmierzył. Ciebie? A kogo? Przecież to mnie spisywał. A potem, Boże, któraś to godzina, ale się zagadałam. Słowo daję, a ja przecież muszę natychmiast lecieć. Dokąd ty się, Jolka, tak spieszysz? Do niego, bo on tam u mnie cały czas jeszcze leży i czeka. Koło mnie, gdzie mieszka pewna pani, wielki pies waruje tuż przy bramie. Rudy łeb położył między łapy. Teraz śpi, a nawet przedtem chrapie. Taki to on jest, nic na to nie poradzę. Cały dzień pilnuje pani swojej. Ze mnie drwi, bo wie, że się go boję. Ostre kły w uśmiechu złym odsłania. Taki pies to przecież kawał drania. Ale dzisiaj ja nic na to nie poradzę. Rudy pies na nosie ma kaganie, a ja wciąż odwiedzam jego panią. Chodzę tam, niczego się nie boję, chociaż on wyszczerza zęby groźnie. Ale dzisiaj on nic na to nie poradzi. Ale dzisiaj on nic na to nie poradzi. Ale dzisiaj on nic na to nie poradzi. Nie poradzi. Nie poradzi. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. No to już wiemy, skąd się bierze ten spadek przyrostu naturalnego. To wszystko wina psów. To byli Bardowie. No właśnie, jeśli pies jest rudy, mówimy o nim rudy. Ale jeśli ma ciemniejszą szatę, prawda, nikt nie powie o psie, że jest brunetem tudzież blondynem. Natomiast o człowieku też nikt nie powie, że jest podpalany. Ach, ten Janusz, taki podpalany brunet. No, nasze rozważania stają się coraz bardziej metafizyczne, a to oznacza, że czas na kolejny punkt programu, czyli felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Czy nic nie mąci rajskiego klimatu na Bali? No, oczywiście w każdym momencie może dopaść cię jakiś handlarz. Grzeczny, ale nieustępliwy. Cierpliwie poczekasz się, wykąpiesz, jeśli przypadkiem zadeklarowałeś, że coś kupisz później, rozpozna cię wśród setek zwiedzających. Jeśli jednak dobrze się targujesz, możesz naprawdę za niezłą cenę wejść w posiadanie bajecznych przedmiotów miejscowego rękodzieła. Wszystko jest tu dla ciebie. Możesz jeździć konno, raftingować po bystrych rzekach, nurkować z rurką lub akwalungiem we wrakach i wśród raf koralowych. Pobyt na Bali w moim wypadku był typowo wypoczynkowy. Spacery były raczej krótkie, a podejścia na wzgórza niezbyt strome. Po pewnym czasie lokalne atrakcje przestały wystarczać, podobnie jak ciekawostki przyrodnicze. W czasie objazdu wyspy zdarzyło mi się karmić kolą z butelki olbrzymiego nietoperza o mordzie ratlerka, który, mam nadzieję niechcący, drastał mnie swymi ostrymi jak brzytwa zębami. Z kolei wizyta w miejscowym zoo pozwoliła znaleźć się w świecie baściowych gadów, olbrzymich waranów, wąskopyskich gawiali, latających smoków czy jadowitych węży. Ale chciałem więcej. Z prezentowanych ofert wycieczkowych wybrałem lot na Jawę, chyba najludniejsze miejsce na Ziemi. Na powierzchni niewiele większej niż 1/3 Polski mieszka ponad 150 milionów ludzi. Wizytę na Jawie ograniczyłem do Dżakarty, półmilionowego miasta u stóp wulkanu Merapi. Znów o miesiąc wyprzedziłem katastrofalne trzęsienie ziemi, które miało zatrząsnąć miejscowymi domami i świątyniami. Mogłem podziwiać współistnienie zabytków trzech religii – hinduizmu, buddyzmu oraz islamu. Udało się zobaczyć pałac sułtański oraz największą na świecie buddyjską świątynię Borobudur, zlokalizowaną na wspinających się ku niebu tarasach. Jej konstrukcja odzwierciedla buddyjską koncepcję świata. Wszędzie piętrzą się też charakterystyczne stupy, tu zwane dogobami, przypominające wielkie, odłożone na ziemię dzwony. Kolejnym punktem zwiedzania był zespół sakralny w Parambanan, poświęcony trójcy hinduskich bogów – Bramie, Wisznu i Shiwie. Dziś więcej od turystów jest tam małp. Przewodnik zaleca, by uważać jednak na swój sprzęt fotograficzny, torebki i okulary. Uważamy. Tymczasem zaczyna padać deszcz. Chronimy się pod dach, gdzie zaczepia nas miejscowy intelektualista o wyglądzie Menela. A ten wasz prezydent Wałęsa to ciągle łowi ryby? Pyta. Potwierdzam, nie rozwijając tematu o inne wątki z historią TW Bolka. Nie zmienia to faktu, że mit robotnika, który został prezydentem, dość długo pokutował po różnych rubieżach świata, nawet jeśli w kraju stał się on obecnie postacią bardziej należącą do folkloru niż polityki. Wolę zresztą smakować życie pod wulkanem, gdzie wszystko jest jeszcze na swoim miejscu. Miłość, obowiązek, praca, rodzina, życie i śmierć. Choć, żeby na dobre umrzeć, bywa trzeba poczekać w tymczasowym grobie na cmentarzu, tak, aby zebrało się więcej ciał do stosu pogrzebowego. W tym boskim zakątku nawet Holendrom wybaczono masakry z początku XX wieku, gdy miejscowe arystokratyczne elity, nie mogąc dotrzymać pola agresorom, popełniały gremialnie samobójstwo w akcie nazywanym poputan, pokazując białym najeźdźcom, co to znaczy być ludźmi honoru. włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat, przeszli z kwiaty we włosach potargał wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. To były oczywiście czerwone gitary. I nieważne, czy są to włosy blond, ciemne, falujące, a nawet rude, czy też nie ma ich wcale, zawsze można wpleść w nie ten kwiat, ewentualnie przykleić taśmą. W poniedziałek zapraszam na Akademię Rozrywki chwilę po 13, a my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami pożegnanie z Krzysztofem Krawczykiem, jednym z wielu wielkich, którzy w ostatnim czasie odeszli z tego świata, moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie. 10 w skali Beauforta. Ale wcześniej rozmówki, czyli Tadeusz Ross i Piotr Frączewski. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. 2 razy 2? 3, 4. Za dokładnie. Zobacz mnie jeszcze raz. 2 razy 2? Dobrze. Frączewski. Ross. Co to tak syczy teraz? A teraz? O, przestał. A widzi pan? O, tak. Panie Piotrusiu. Proszę. Co pan się tak dziwnie przebiera? Sportowa koszulka i krótkie majtki? Jakieś buty z korkami? Idzie pan na bal przebierańców, czy co? Panie Tadziu, kochany, ja sobie nie życzę takich kretyńskich komentarzy, dobrze? Stoi przed panem jeden z największych, a kto wie, czy nawet nie największy piłkarz świata. Pan jest piłkarzem? No, jak? No to ja niestety nie wiedziałem. Od kiedy pan gra w nogę? W nogę? Ja gram ręką. Jak tą ręką? Ręką w nogę? Pamiętacie, kochani, od czasu mojego wstąpienia w szeregi piłkarzy zmieniłem przepisy. Teraz w piłkę nożną gra się ręką. Tak jest w każdym razie w moim klubie, wie pan. A jak się nazywa pana klub? Miecz Kabotyn. Miecz Kabotyn? Chyba Miecz Kabotyna. Gdzie pan go ma? Nigdzie, panie Tadziu, nie mieć, tylko miedzi. Rozumie pan? Miedzi, miedzi. Nie rozumiem. Nie mieć od mam, tylko miedzi od metal. Proszę pana, jak jest stal Gorzów, no to może być miedź Kabotyn. No tak, a dlaczego Kabotyn? No kochany, tak ich zebrałem i tacy grają, no. Zresztą innych też zebrałem, wie pan. Jakich innych? No na przykład, wie pan, kochany, skrzydłowy to zboczeniec. W ataku gra debil, a bramkarz hoduje kury. Coś takiego. No ale mam nadzieję, że chociaż gracie piłką. Nie, kurą. Kurą? Gracze gonią kurę, rozumie pan. Gracze... Jak kura wpadnie do bramki, to jest gol. A wpada? Rzadko, bo w bramce jest lis. To rzeczywiście, panie Piotrusiu, to jest nadzwyczajne. No, oczywiście. No. I sam pan wymyślił taką wspaniałą grę? Nie, z wujem. Pan ma jakiegoś wuja? Ja nie słyszałem. Z wujem tej kury. Wuj oczywiście też kura. Nie. Wuj jest normalnym wujem, tylko adoptował kurę, no wie pan. A, więc to jest jego siostrzenica. Tak jest, właśnie. Jak najbardziej, panie Tadziu, jak najbardziej. Zagra pan z nami? No, nie wiem, czy dałbym radę grać przy takim mistrzu. No, to prawda. Ale ja myślałem o panu jako o widzu. Jak to o widzu? To widzowie też grają? Tak, też. Na tym właśnie polega wielkość mojej gry, proszę pana. Cały stadion goni kurę, cały stadion. I obsługa też? Też, bileterzy, kontrolerzy, ochrona, policja, wszyscy. A zmieszczą się na jednym stadionie? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, panie Tadziu, wywaliliśmy ławki. No tak, no tak. Jak już nikt nie musi na nich siedzieć, to tak. Tylko wszyscy gonią kurę. Tak, skąd pan o tym wie? No przecież pan przed chwilą mówił. Aha, no tak, prawda. Wie pan. Tak. Tracę pamięć, niestety, kochany. Pan jest Janusz, panie Tadziu, tak? Nie, Tadzio. Aha, prawda. Więc państwo jest panie, kochany. Tak. Okropnie tak. Dziś praży słońce. No tak. I strasznie jest gorzko. Aż się ryć chce. Gorzko? Chyba gorąco. I nie ryć, tylko pić. Chyba to pan chciał powiedzieć, prawda? A no widzi pan, no widzi pan no to widzę, wszystko widzę. Przez tę kretyńską kurę. Tak szybko ucieka, że wyciąga ze mnie wszystkie siły. No a przecież są panu bardzo potrzebne. No bardzo, kochany, szykujemy się na olimpiadę, wie pan. Tak? Gdzie? U nas w szpitalu, jak nam tylko zdejmą kaftany. Bulba, kochany. Bulba. Kołysał nas w zachodni wiatr, brzeg gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech do czorta, nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali Bofota zasłonił ołowiany chmur. Ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę, w dół, i fala zmyła zagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech do czorta, nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali Bofota. O pokład znów uderzył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki był to rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech do czorta, przedziwne czasy sny się ma. 10 skali Bofota, 10 skali Bofota, 10 skali Bofota. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Panie doktorze, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny. Kaluminal Duo to proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek szynka wieprzowa rzeźnik XXL jedynie 9,49 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa XXL tylko 9,49. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach.